मुबारक सफर है, बहुत ही मुबारक सफर हमारा हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक साहब थे कंजूस मक्खी जूस जिसे कहते हैं ना, मक्खी जूस ये इसलिए मशहूर हुआ कि वो बेचारे बड़ी मुश्किल से वो कमा के लाते थे मक्खी। उस दिन मुर्गी बनी है, जो भी सालन बना मक्खी सालन में गिर गई, तो उसने मक्खी निकाल के पूरा मक्खी को निचोड़ा। जब से मशहूर हो गया कंजूस मक्खी जूस। कंजूस कभी अल्लाह वाला नहीं हो सकता, कंजूस कभी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। जितने भी अल्लाह वाले उनके गुलाम गुजरे हैं, उनका दस्तखान, उनकी हर चीज उनकी वसी रही है, बुखल नहीं करते थे वो। समझ रहे हैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ मैं। तो एक बात तो ये हो गई। और इसी तरह हजरत वाला ने फरमाया, एक कुत्ता, एक साहब बड़ी महंगी से रोटियां खरीदी, 20 रोटियां समझने बड़ी महंगी रोटियां खरीदी। तो उसके सफर कर रहा था, उसका कुत्ता भी था, तो कुत्ता भूख से बिलक बिलक के हशर निकल रहा, उसका पालतू कुत्ता था। तो कुत्ता पालना वैसे जायज नहीं है। किसी ने कहा, सर पे आपकी रोटियां रखी ना, 20 रोटियां बड़ी बड़ी जो बनाते हैं पठान लोग, वो खिला दी इसको। फरमाया, इसमें तो मेरे पैसे लगे हैं, वो मरता है तो मरे, मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। तो अभी हम लोग ये सफर कर रहे हैं, तो उसमें माशाल्लाह ये गाड़ी है, इतनी प्यारी गाड़ी, कैसी जबरदस्त बैंगो पैंगो पानी क्या नाम है इसका। तो जो लोग हमारे साथ कल से सफर कर रहे हैं, फरमा रहे हैं, आज जो दो दिन रहेंगे दो दिन के हिसाब से, जो एक दिन रहेंगे, और जिसने अभी जामशोरों का सफर किया उस हिसाब से कुछ पैसे जो हैं वो जमा करा दे। जो कल से साथ हैं वो अंदाजन 600 रुपए के करीब, दो दिन के पूरे खाने पीने हर चीज़ मिलाकर, जो हमने खाना पीना किया सब चीज़, 600 रुपए इमरान को जमा करा दें या मुझे करा दें, इमरान को ही करा दीजिए, उनके पास सारा हिसाब हो रहा है, मेरा हिसाब है। माली मामला बहुत खतरनाक होते हैं, मगर ये 600 रुपए उसके लिए हैं जिसकी अल्लाह ने गुंजाइश दी है। मगर और किसी के पास गुंजाइश है और फिर भी कंजूसी दिखाता है तो अजीब आदमी है वो। कि देखिए, बाकी अल्लाह ताला पैसे का इंतजाम फरमा देंगे, अल्लाह ताला का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमा देते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो शर्माए भी नहीं है, कभी मेरे साथ सफर नहीं करते मैंने बहुत दफा, क्योंकि कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ सफर कर रहे हैं, तो उनको ये बात बता दूं, कभी मेरे साथ इस वजह से सफर करना मत छोड़ेंगे, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसों का अल्लाह इंतजाम कर देंगे। मुझे बता दें कि मैं 100 रुपए दे सकता हूँ, 10 रुपए दे सकता हूँ, 300 रुपए दे सकता हूँ, 200 रुपए दे सकता हूँ, इसमें शर्माए भी मत, बस इमरान को जमा करा दें। ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए, कम से कम आपकी जितनी मर्जी है अपनी इस्तेदात के मुताबिक, बाकी अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देंगे इंशाल्लाह। ये दो दिन के हैं और एक दिन के 300 रुपए वो जमा करा दें, तो एक दिन मेरे साथ रहे, अपना खुद ही हिसाब देख लीजिए। और जो अभी जामशोरों गए हैं वो 150 रुपए तक जमा करा दें, इस तरह जो भी जामशोरों मेरे साथ चले, इतनी प्यारी गाड़ी। और इंसान खर्चा तो करते ही है, जब इस पे देखिए परेशानी आती है, बीवी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, तो ये तो अल्लाह की मोहब्बत सिखाने के लिए खर्चा हो रहा है। यहाँ कोई चंदा करते हैं क्या? कैसे हर चीज़, कितनी राहतें अल्लाह ने दी है, खानका दी हुई है, खानका का खर्चा, खाना पीना, और ये गाड़ी अल्लाह ने ऐसी प्यारी अता फरमाई आराम की वजह से, क्योंकि आजकल हम लोग कमज़ोर हो गए, उसमें भी आप लोगों को इतनी रियायत दी जा रही है। अल्लाह का फजल है, हजरत वाला की बरकत है, क्योंकि हजरत फरमाते थे मुरीदों से खर्चा भी करवाओ वरना उनका दिमाग खराब हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, देखिए तबलीग में निकलते हैं, पैसे जमा नहीं करते, तीन दिन के लिए भी निकलते हैं, सब जमा करते हैं, कहीं भी जाएं आप, तो इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। और एक एक रुपया खर्च करने में इतना सवाब है बता नहीं सकते, ये भी अल्लाह के रस्ते में निकलना कहलाएगा, ये भी अल्लाह के रस्ते में हम लोग निकले हुए हैं, भले आराम से रह रहे हैं मगर ये भी अल्लाह के रस्ते में निकलवाए, क्योंकि यहाँ खून तमन्ना करना सिखाया जा रहा है, अपनी हराम ख्वाहिशात का खून करना सिखाया जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमें आपकी जेबों में नजर है, अल्लाह पे नजर है हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खर्च करना जरूरी है। एक रुपया तो होगा किसी के पास, तालिब इल्मों से हजरत वाला, हमारे तालिब इल्म और जो उलमा हैं ये हमारे VIP लोग हैं, हम इनसे नहीं लेते पैसे, मगर अल्लाह ताला का बस फजल हो जाता है, इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा बात, अभी माइक पे नहीं बता सकते। इसलिए जो है जितनी जिसकी इस्तेदात हो इमरान मियाँ को पैसे जमा करा लें, और जितनी और फिर मुझे बता दीजिएगा, इमरान आप लिख लीजिएगा, शर्माए मत, इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जज़ाकअल्लाह खैर। और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ दी है, हाफिज है ना आप, मैं हमेशा वो आयत जहन से निकल जाती है कि आप इनसे क्या है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, पढ़िए, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम वतुज़क्कीहुम। شریف سے، یعنی صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے آپ ان سے صدقہ لیجئے، اس سے کیا ہوگا، تمہارے دل کا تزکیہ ہوگا، تمہارا دل پاک ہوگا، اس لیے جو ہے اس میں کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور جو دوسرے جو بلینک چیک دے سکتا ہے اس دین کے اوپر، وہ بلینک چیک بھی دے سکتا ہے. ایک لاکھ روپے کوئی دینا چاہے اس دین کے اوپر، ایک لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے. یہاں گرے تھے آپ، یاد رہے گا زندگی بھر. یہ فقیر دعا بھی دے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس میں اجر عطا فرمائے، اور جو آپ کا مال بجی ہے اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس کو آپ کے تزکیہ نفس اور طہارت کا ذریعہ بنائے. اور یہ بات آخر میں بتا دی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس وجہ سے میرے ساتھ سفر نہ کرے کہ ٹنڈو جام سے میں نہیں آ رہا، میں مٹیاری سے نہیں آ رہا، میں عمر کوٹ سے نہیں آ رہا، یا میں حیدرآباد میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ سفر نہیں کر رہا کیونکہ میں پیسے نہیں ہیں، یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تزکیہ نفس بہت ضروری عمل ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. خانقاہ جا کے دے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر بہت سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ہمارے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہت سے لوگ پورے دن سفر کرتے ہیں اور دو دو دن سفر ساتھ رہتے ہیں اور کچھ پیسے بھی جمع نہیں کراتے، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، سب سوچنا بھی چاہیے انسان. کچھ نہ کچھ تو اگر کوئی کڑکی چل رہی ہے بہت، مرغا کڑک ہو گیا ہے، آپ بتا دیں، شیخ کو بتانے میں حرج نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں امیر مجلس کو بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر کم از کم 10-20 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 60 روپے، جتنی استطاعت ہو جمع کرائے، اپنے مین پوری کا خرچہ بچائے. مین پوری کا بچا کے رکھا ہوا ہے، دین کے اوپر خرچ کرنے میں نانی مرتی ہے. 30 روپے کی ایک مین پوری اگر آتی ہے، مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 50-60 کی. مہینے کتنے ہوئے؟ ایک بتاؤ نا مہینے کے، 50 ضرب 30 ہیں، 1500 روپے. بتاؤ ذرا یہ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ مین پوری کی بات نہیں، اور بھی انسانی کتنی خواہشات ہوتی ہیں، کوئی آئس کریم کا دیے، کوئی بروس کا دیے، کوئی یہ وہ اپنے یو فون یو ایزی پیکج کرانے کا دیے، خامہ خواہ لڑکیوں کو میسج کرنے کی وجہ سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ تو دین کے اوپر لگ رہے ہیں، دین سیکھنے کے اوپر لگ رہے ہیں. ایک صاحب ہیں وہ بہت شرما رہے ہیں کہ میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں. ارے شرمانے کی بات بتا تو دیا، بس یہ بات شیخ کے ذمہ ضروری ہے کہ مریضوں سے خرچہ بھی کروائے. کیسے کیسے صحابہ کرام تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ پیٹ کے جو ہے وہ پیچھے پسلیوں پیچھے کمر سے لگ جاتا تھا، اتنے یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے، مگر ان کے کتنے سارے شاگرد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے. چار تو مشہور صحابہ کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، اور مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں نا رضی اللہ عنہ، یہ ان کے شاگرد بنے. پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ ان کو حدیثیں یاد تھیں. آپ بتائیے مجاہدہ سے جو ہے اللہ ملتا ہے. اسی طرح خرچے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بیوی کی جائز خواہشات میں خرچہ کرنا. اب گھر کی کوئی چیز خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہے، یہ بھی بیوی کو پریشان کرنا ہے، اس کی بات کو اہمیت دیں، پلمبر کو بلائیں، نالی صحیح کروائیں، یو پی ایس خراب ہے یو پی ایس صحیح کروائیں، کچن کی کوئی چیز خراب ہے وہ صحیح کروائیں، کیونکہ روٹی کپڑا مکان واجب ہے بیوی کے، جب شادی کرنے سے پہلے روٹی کپڑا مکان واجب ہے. یہ سب خرچے آتے ہیں، صرف یہ تھوڑی کہ رات کو پلنگ پہ سو گئے بیوی کے ساتھ، اور گھر میں جیسا بھی گھر کچرا گھر بنا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو ایک کمرہ دیا، ایک کچن دیا ہے، اس کے خیال رکھیں اس کی چیزوں کا. پیسے نہیں ہیں اور وہ صحیح کروا نہیں سک رہا وہ چیز تو بیوی کو بتا دے میرے پیسے نہیں ہیں اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی کہیں سے اللہ تعالی پیسوں کا انتظام فرمائیں گے صحیح کروا دیں گے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے. منہ میں چاہے دل میں کڑن ہو رہی ہے اس کو ہائے ابھی تک نالی سے نہیں کروائی ہائے ابھی تک فلش سے نہیں کروایا ہائے پخانہ بھرا رہتا ہے ڈبلیو سی کے اندر اس کو بتا دیں گے پیسے نہیں ہیں اس کو تسلی ہو جائے گی بعد میں آ جائیں گے تو کروا دیں گے. مگر یہ کہ اپنے بات کو اہمیت دے رہے ہیں پیسے ہیں اور پھر بھی پلمبر کو نہیں بلا رہے اور صحیح نہیں کروا رہے چیز یہ ٹھیک نہیں ہے بات. اب جب بچے پیدا ہو گئے تو بخار ہو رہا ہے کبھی کسی کو نزلہ ہو رہا ہے زکام ہو رہا ہے ڈاکٹر کو دکھانے میں دیر کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر کو دکھانا علاج کرانا سنت ہے یہ غیر اللہ نہیں ہے. نظر اللہ پہ رکھے اللہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں شفا آپ کے ہاتھ میں آپ شفا دے دیجیے. بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ توکل کرتا ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بخار بڑھ جاتا ہے نزلہ زکام سے بخار ہو گیا پھر سر میں درد ہو گیا. اب دین کے کام میں حرج ہو رہا ہے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا شیخ کے پاس بھی نہیں جا پا رہا اس لیے فوراً جیسے ابھی یہ ہیں کندھے پہ درد ہے لیے بیٹھے ہیں جب کہا تھا ایکس رے کروا لو نہیں ایکس رے نہیں کروایا اب بعد میں درد ہوگا کتنا مشکل ہوگی سارا کمال کے اوپر آئے گا اللہ کے رس بہرحال میرے اوپر تو نہیں آئے گا. اس لیے جب ڈاکٹر جو کہے اس کی بات مان لیں مگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو ایسے نہیں ہو میم حکیم خطرہ جان. شادی کرنا کہنا تو آسان ہے اس کے بعد بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں. مصطفیٰ بھائی سے وہ اشعار پڑھواتے تھے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے دنیا پہ جو مرے وہ کہیں کے نہیں رہے کہیں کے نہیں رہے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے وہ کہیں کے نہیں رہے کہیں کے باقی سچ ہے. حضرت والا فرماتے تھے کتنے لوگ ہیں عالم کی شکل میں اندر سے کیا کیا بھرا ہوا ہے اور کتنے لوگ غیر عالم ہیں اللہ والوں کی صحبت سے ماشاءاللہ ان کے گھر میں دینداری کا ماحول ہے اور ایک شخص عالم ہے اور حافظ ہے ماشاءاللہ باشرہ انسان ہے مگر گھر کے اندر بے دینی کا ماحول بنایا ہوا ہے یا چلو گھر کے اندر دینداری ہے دل کے اندر بے دینی کا ماحول ہے. دنیا کی محبت کتے کی طرح بھری ہوئی ہے پاگل کی طرح بھاگے جا رہا ہے پیچھے پیچھے پیسوں کے اور اس پیسے کی وجہ سے نمازیں قضا کر رہے ہیں. اس لیے دنیا میں جانے کے سے پہلے دنیا کا منتر سیکھ لینا چاہیے تقویٰ سیکھ لینا چاہیے شیخ سے ورنہ واقعی دنیا کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اب جیسے نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی یا کاروبار کر رہے ہیں صبح سے تھک گیا اب فجر غائب ہو گئی یہ کیسے کاروبار ہے آپ کا کہ آپ نے فجر چھوڑ دی. ٹھیک ہے کاروبار کریں منع نہیں ہے مگر فجر نہیں چھوڑنی ہے ہمت کر کے اٹھیں نماز پڑھ کے دوبارہ سو جائیں بھلے فجر نہیں چھوڑنی ہے کاروبار کی وجہ سے یا دکان کی وجہ سے. رستے کا غم اٹھا لیا دل میں خدا کو پا لیا رستے کا غم اٹھا لیا دل میں خدا کو پا لیا کر کے بصارت فدا ہم کو بصیرت ملی. آنکھوں کی حلاوت اللہ نے فدا کی تو دل کی آنکھیں کھل گئی. دے خدا سے کیا لیا دے خدا کو کیا لیا کہتا ہے کچھ لیا نہیں کہتا ہے کچھ دیا نہیں دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. کہتا کچھ لیا دیا نہیں، ایسی حسینوں کو دیکھ لیا تھا میں نے. یہ طاہر صاحب کا شعر سنیے گا. کہتا ہے کچھ لیا نہیں، کہتا ہے کچھ دیا نہیں، دیکھا تھا کس لیے بتا، یہ ہے نشان سوالیا. گلشن میں سارا سایہ ہے، اب سہرا کو جائے کون؟ دل کی گلیاں کہہ کر کھل کر اب وہ کہتی ہے مرجھائے کون؟ گلشن میں سارا سایہ ہے، اب سہرا کو جائے کون؟ مطلب اللہ والوں کی صحبت ایسی رات آ گئی مجھے، نیکیاں کرنا گناہ سے بچنا ایسی رات آ گئی کہ اب دل ہی چاہتا ہے گناہوں کی طرف جانے کا. میں نے پانچ پر گیئر لگا رہا ہے، ریورس کا گیئر نہیں لگا رہا، پانچ پر گیئر لگایا ہے میں نے. پر آگے بڑھ رہا ہوں دین کی کہ آگے. ہاں انسان ہے، کبھی ریورس گیئر لگ جائے توبہ کر کے دوبارہ پانچواں گیئر لگا دے، مایوس نہ ہو. گلشن نے سارا سایہ ہے، اب سہرا کو جائے کون؟ دل کی گلیاں کھل کر اب وہ کہتی ہے مرجھائے کون؟ ہستی ہے شیخ مشے ہے جو دل تیرا و تاریک میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے. یوں بھی ہوتا ہے کبھی فرد عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے. ہستی ہے شیخ و شیخ ہے. اللہ تعالیٰ ابھی 9 بج رہے ہیں، 9 بجے سے لے کر آپ حضرات کو ٹائم دیا گیا 12:30 بجے تک سوتے رہیں، سوئے مزے کریں اور انشاءاللہ نہیں 12:30 تک نہیں، 1:15 بجے تو ٹنڈو حیدر پہنچنا ہے. ٹنڈو حیدر پہنچنے کے کب نکلنا چاہیے؟ 1:15 بجے اگر پہنچنا ہے تو. جی جی 1:15 بجے نماز ہے نا، 1 بجے نکلنا ہے. 12:30 بجے پہنچیں گے تو 1 بجے پہنچیں گے، 1 بجے سے 1:30 بجے تک کھانا ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں. خان کا مانی نکلنا نا، خان کا تو یہاں سے کب نکلیں؟ 12:30 ٹھیک ہے ان شاء اللہ، 12:15 بجے نکلنا ہے. 9 سے 12 بجے تک آپ حضرات آرام فرمائیں، 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں بھائی، بہت زیادہ ہوتے ہیں، آرام کیجئے پھر، تاکہ ظہر کا بیان ہے، پھر ظہر سے پہلے کھانا ہے، پھر بیان ہے، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے، پھر مغرب سے عشاء بیان ہے، پھر عشاء کے بعد. تو اس لیے ابھی آرام فرما لیجئے اور تھوڑا قربانی دینی پڑے گی. یہ نہیں کہ کچھ لوگ ٹنڈو جام میں، ٹنڈو حیدر میں اتر جائیں، کچھ ٹنڈو جام کے وہیں سے چلے آئیں، عشاء تک ساتھ رہیں. حضرت والا کا شعر ہے، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستوں ساتھ میرے رہو، پھر سکھائیں گے ہم سختیاں شیخ کی ہے فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز سے تم، مت سمجھ اس کو ہرگز سے تم. سختیاں شیخ کی ہیں فنا کے لیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ کے ہر وقت لڑکی سے بچو، لڑکوں سے بچو، ہاتھوں سے جوانی برباد مت کرو، یہی مضمون ہے، اور تو کوئی مضمون ہی نہیں ہے. یہ وہی اعتراض کرتا ہے، یا تو کوئی اللہ میں کی گائے ہوں مگر ایسا کوئی ہے نہیں. میں جتنے ساتھ رہ رہا ہوں اتنا تو تجربہ ہو گیا اس چہرے سے دیکھ کے، چال سے سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اللہ میں کی گائے میرے ساتھ اس وقت نہیں بیٹھی ہوئی. سب ایک سے بڑھ کر ایک رومانٹک مزاج کے لوگ ہیں یا پھر کوئی اس گناہ میں ملوث ہو، اس کو اعتراض ہوتا ہے، اعتراض سے کوئی فائدہ نہیں. ماشاء اللہ آپ اللہ میں کی گائے دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں آتی رہتی ہیں، اللہ میاں کی گائے ہیں، واہ بھائی واہ، کچھ ہوتا ہی نہیں ان کو، کھمبا ہیں، عورتیں آتی ہیں، ارے عورت ہو کھمبا ایک ہی بات ہے، آئیے خالہ بیٹھیے. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے مگر کروں میں کیا بندہ ہوں کسی کا میں. مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے مگر کروں میں کیا بندہ ہوں کسی کا میں. کشش تو اللہ نے رکھی ہے مگر اللہ کے بندے بھی تو ہیں ہم لوگ. اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی ایسی بات ہے, اس لیے بیچ میں سے کٹ نکل جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, کٹ مار لیتے ہیں, شارٹ ہو جاتے ہیں, شارٹ. ہاں بہانہ کیا کرتے ہیں, بہت پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے حضرت, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے بہت زیادہ. تو ہائی ہوگا ظاہر سی بات ہے, مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی تو ہائی تو ہوگا بھائی, ایسی باتیں سنی کہاں ہیں ہم نے. سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کا تو کان نہیں پک گیا بےچارے, آپ ڈائریکٹ آواز کان میں لگ رہی ہوگی.